Kościelna Polska. Od 9 do 16 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych na warszawskim Bemowie nie trafi na razie do aresztu. Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się 12 grudnia. Około 1% osób skorzystało z programu antysmogowego stołecznego ratusza. Krystian O., który śmiertelnie potrącił 33-latka na przejściu dla pieszych na warszawskim Bemowie, nie trafi na razie do aresztu. Jego zatrzymanie będzie możliwe po wydaniu opinii lekarskiej. Wcześniej sąd zdecydował jedynie o dozorze policji. Dziś w apelacji w całości podzielił argumentację prokuratury, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Przesłankami wniosku były przede wszystkim obawa matactwa procesowego oraz realnie grożąca podejrzanemu surowa kara. 20 października w Warszawie samochód prowadzony przez Krystiana O. z ogromną siłą uderzył w przechodzącego przez ulicę mężczyznę. 33-letni Adam mimo reanimacji zmarł. Sprawca przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się 12 grudnia, tak zdecydowali posłowie Izby Gmin. Wybory mają przełamać brexitowy impas w brytyjskim parlamencie. Będzie to pierwsze grudniowe głosowanie od 1923 roku. 27 unijnych krajów formalnie zgodziło się na opóźnienie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Decyzja w sprawie elastycznego przedłużenia brexitu do końca stycznia została podjęta w procedurze pisemnej i zgodnie z przewidywaniami żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu. To wcale nie oznacza koniec końca działań dotyczących brexitu, mówił w Pulsie Trójki eurodeputowany PiS, były szef MSZ Witold Waszczykowski. Unia Europejska nie może w dalszym ciągu machnąć ręką. Musimy w dalszym ciągu czujnie przyglądać się temu, co się dzieje na linii Wielka Brytania-Unia Europejska. Polacy mogą spać spokojnie, Polacy na wyspach. Ci, którzy mają uregulowany status bądź rozpoczęli regulację tego statusu, to oczywiście tak. Natomiast no, jest pewna grupa Polaków, która niedawno dopiero zjechała na wyspy i do końca nie wiadomo, jak będzie ich status wyglądał. To jest już trzecie opóźnienie terminu brexitu. Około procenta osób skorzystało z programu antysmogowego stołecznego ratusza. Program działa od początku stycznia bieżącego roku. W pierwszym półroczu wypłacono około 44 tysięcy złotych dla tych, którzy zdecydowali się zlikwidować swojego kopciucha. Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w stołecznym ratuszu Marcin Morawski powiedział, że w ostatnich dniach jest więcej zapytań o program. W ostatnich dniach notujemy zwiększone zainteresowanie tym programem. Wpłynęło do nas od początku obowiązywania uchwały według nowych zasad kilkadziesiąt wniosków, w ramach których mieszkańcy chcieliby wymienić, zlikwidować prawie 100 pieców na paliwo stałe i olej opałowy. Marcin Morawski zachęca do składania wniosków na wymianę pieców, bo tylko do końca 2020 roku będzie można uzyskać na ten cel nawet 100% dotację. Mimo zakazu prezydenta, urzędnik Białego Domu odpowiedzialny za politykę wobec Ukrainy zdecydował się złożyć zeznania w procedurze impeachmentu Donalda Trumpa. Były oficer Alexander Windman powiedział kongresmenom, że był zaniepokojony przebiegiem rozmowy telefonicznej amerykańskiego przywódcy z prezydentem Ukrainy. Podpułkownik Alexander Windman służył w amerykańskiej armii, m.in. w Iraku. Później rozpoczął pracę w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa przy Białym Domu. Odpowiadał tam m.in. za sprawy Ukrainy. Był jedną z osób słuchających rozmowy prezydentów Trumpa i Zełenskiego, która dała początek procedurze impeachmentu. W oświadczeniu otwierającym przesłuchanie w kongresie Windman napisał, że był tak zaniepokojony przebiegiem rozmowy, że zaalarmował głównego prawnika Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Zdałem sobie sprawę, że rozpoczęcie przez Ukrainę śledztwa w sprawie Bidenów zostanie prawdopodobnie uznane za grę polityczną, czego konsekwencją może być utrata przez Ukrainę ponadpartyjnego poparcia, jakim cieszy się obecnie. To podważyłoby interes bezpieczeństwa narodowego USA, stwierdził Windman, dodając, że jako patriota ma obowiązek bronić interesów swego kraju. Niektórzy zwolennicy prezydenta Stanów Zjednoczonych starają się zdyskredytować zeznania Windmana, wskazując na fakt, że urodził się na Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie na północy, pogórzu i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem będzie mglisto, będzie też wietrznie. W Augustowie 5 stopni, w Rzeszowie i Wrocławiu 7, w Warszawie 8, a w Szczecinie 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących.

Nie ułatwiając Państwu, tytuły podam za 3 kwadranse, bowiem tyle czasu trwa fragment właśnie retransmitowanego w Trójce koncertu nowego tria mandarynkowego Snu. Bazylea, wrzesień 2016 rok. Na estradzie Ulrich Schnaus, Yoshiko Yamane i niekwestionowany lider nowego Tangerine Dream, Thorsten Quesling. Historia zespołu powstałego w 1967 roku w Berlinie trwa nadal. W retransmitowanej części koncertu muzycy przypomnieli utwory Rubicon, White Eagle, Ricochet, temat Sorcerer oraz Mirage of Reality. Za chwilę zwieńczający audycję fragment Song of the Whale. Kończąc, dwa przypomnienia. W 1984 roku ukazał się dedykowany polskiej publiczności album Poland, a po latach w nowym składzie zespół Tangerine Dream nagrał równie świetny album Filharmonii Szczecińskiej. Dziękuję. Pieśń Wieloryba. Do usłyszenia.